سورت المعارج مکی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 44 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، مانگا مانگنے والے نے عذاب واقع ہونے والا. للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے ہے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں والا ہے، درجات والا ہے، بلندیوں والا ہے. سأل سائل، مانگنے والے نے مانگا. یہاں پر سائل کون ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اس سے مراد نظر بن حارث یا ابو جہل ہے، جس نے کہا تھا، سورۃ الانفال میں گزر چکا ہے آیت 32 میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اہل مکہ کے رویے سے پریشان ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں ان پر قحط نازل ہوا. اگر دیکھا جائے تو اہل مکہ بار بار عذاب مانگتے تھے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سألہ کے بعد بے کا صلہ بھی ہے. سألہ کا ویسے ہی معنی ہوتا ہے مانگنا، لیکن اگر سألہ کے بعد بے آئے تو اس کا معنی ہے جلدی مانگنا، مانگنے میں جلدی مچانا. جیسے سورۃ العنکبوت میں بھی آتا ہے، یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں. تو سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا تھا، یعنی ایسی سزا یا ایسی مصیبت جو نازل ہونی چاہیے تھی. اس کے جواب میں فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، یعنی عذاب تو آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عذاب نہ آئے غلط کام کرنے کے نتیجے میں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جب آ گیا تو اسے دور کرنے والا کوئی نہ ہوگا، پھر یہ بچ نہ سکیں گے. یہ عذاب کہاں سے آئے گا پھر؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. کون ہے اللہ؟ ذی المعارج، معارج والا. معارج معراج کی جمع ہے، زینہ یا سیڑھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے معنی درجات بھی کیا گیا ہے. عرجہ میں بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں، نمبر ایک جھکاؤ اور نمبر دو بلندی. اگر دیکھا جائے تو جو شخص کسی بلندی پہ چڑھتا ہے اس کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو چڑھنے کے لیے تھوڑا سا بینڈ کرنا پڑتا ہے، جھکتا ہے پھر اوپر چڑھتا ہے، جھکتا ہے پھر اوپر چڑھتا ہے. اسی سے اس میں لنگڑا پن کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، آرج لنگڑے کو کہتے ہیں. اگر آپ تصور میں لائیں کہ لنگڑا کس طرح چلتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہلکا سا جھکتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. یہ تو بنیادی طور پر لفظ معارج کی لغوی وضاحت تھی کہ یہ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور معراج کا معنی بلندی پر چڑھنے کا ذریعہ بھی ہے، یعنی اسم اعلیٰ ہے، اور بلند جگہ بھی جہاں پہنچنا مقصود ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی تھی تو اس سے کیا مراد ہے؟ بلند مقام کا نصیب ہونا، آپ کے درجوں کی بلندی کا اظہار ہے اس واقعے میں، بلند سے بلند مقامات کا مالک ہونا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ عذاب جو کافروں پر نازل ہوگا، پھر نازل ہونے کے بعد کبھی ختم نہ ہوگا، وہ ایسا عذاب ہے جو اس رب کی طرف سے آئے گا جو بہت بلند مقامات کا مالک ہے، یعنی وہ کوئی معمولی ہستی نہیں. یہاں اللہ تعالی کی صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ذی المعارج، بلندیوں والا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے. معارج ہی کے روپ سے تعرج کا لفظ ہے، چڑھنے کے معنوں میں چڑھتے ہیں فرشتے، والروح اور روح، روح سے مراد جبریل امین بھی ہیں اور روح سے مراد انسانی روح بھی ہو سکتی ہے جو مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے. فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. فی یوم، ایک دن میں، کان مقدارہ ہے اس کی مقدار یا اس کا اندازہ، 50,000 سنہ، انسانی گنتی کے 50,000 سال برابر. یعنی اللہ کے ہاں وہ ایک دن انسانوں کے 50,000 سال کے برابر ہے. ابن کثیر نے اس دن کے بارے میں 4 اقوال نقل کیے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلین تک ہے، یعنی ساتویں آسمان کے اوپر جو عرش ہے اس سے لے کر ساتویں طبقے یعنی اسفل سافلین تک، یہ مسافت 50,000 سال میں طے ہوتی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے، جب سے دنیا پیدا ہوئی اور جب سب کچھ ختم ہوگا تو یہ سب کچھ 50,000 سال میں ہوگا. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، یعنی قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ زکات نہ دینے والوں کو جو سزا ملے گی وہ حشر کے سارے عرصے میں، جو کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اس میں یہ سزا ملتی رہے گی. حتی یحکم اللہ بین عبادہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ مما تعدون، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوگی. یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں جو زکات نہ دینے والوں کے بارے میں ہے. لیکن مومن کے لیے یہ عرصہ 50,000 سال جتنا نہ ہوگا، بلکہ وہاں کا انتظار مومن کے لیے اتنا ہی ہوگا جتنا ایک فرض نماز کے پڑھنے میں وقت لگتا ہے، یعنی بہت جلد اس کو وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا. اور اسی آخری قول کو ابن کثیر نے ترجیح دی ہے کیونکہ احادیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زبان میں یوم کسے کہتے ہیں؟ عربی کیلنڈر کے مطابق یوم یا ایک دن غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے. عربی میں جو کیلنڈر ہے اس میں رات پہلے آتی ہے اور اگلے دن سورج غروب ہونے پر دن ختم ہوتا ہے. دنیا میں ایک دن کی مدت 24 گھنٹے ہوتی ہے. چاند پر یہ یوم ہمارے حساب سے تقریباً 1 ماہ کا ہے، یعنی ہمارا ایک دن اور چاند کا ایک مہینہ ایک دن بناتا ہے. عطارد پر یہ دن ہمارے 88 دنوں کے برابر ہے. اور اسی طرح مختلف پلانٹس پر دن کا جو عرصہ ہے یا مدت میعاد ہے وہ مختلف ہے. تو اگر مختلف پلانٹس پر دن کا عرصہ مختلف ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن اس کا عرصہ کتنا ہے، اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ جو تعداد بتائی جاتی ہے یہ دراصل ہماری زبان میں جس طرح مدت کو ناپا جاتا ہے یا جو اندازے انسانی ہیں ان میں بات کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا اصل تعین اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا اور وہی جانتا ہے. یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے، بہت بلندی پر ہے. اس کی بلندی کو تم کچھ یوں ناپ سکتے ہو کہ اگر یہاں سے تمہیں وہاں تک جانا پڑے تو 50,000 سال لگ جائیں. تصبر صبرن جمیلا، پس صبر کیجئے صبر اچھی طرح، یعنی عذاب آ جائے گا جلدی نہ کرو. اللہ کے ہاں تو ایک دن 50,000 سال کا ہے، اس لیے اگر 2 دن بعد بھی آئے یا 4 دن بعد آئے تو ایک لمبا عرصہ درکار ہے. اور پھر عذاب سے مراد یہاں آخرت کا عذاب ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے انجام کے بارے میں جلدی نہ کیجئے کہ عذاب فوراً آ جائے، آپ صبر کیجئے. اور صبر بھی صبر جمیل. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ کسی طعن و تشنیع، مذاق اور تمسخر اور ایذا رسانی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لینا، یعنی کوئی شخص آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، تانے دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو اس کو آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن کس طرح؟ ٹھنڈے دل سے، خوش اسلوبی سے، تکلیف سہ کر بھی تکلیف پہنچانے والے کو زبان سے بھی برا بھلا نہ کہا جائے. عموماً کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی چھوٹی سی چوٹ لگ گئی ہم کو، کوئی چھوٹی سی چیز ناگوار گزری ہم پر، کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اپنے اپنے ریئیکشن سوچے ذرا. کسی کی کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ کو پسند نہیں آئی، آپ جواب میں کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات سامنے ہی غصہ شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات اس وقت تو چپ کر جاتے ہیں لیکن بعد میں خوب خبر لیتے ہیں. بعض لوگ گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کو بھی اکٹھا کر کے دوسرے کی شامت بلاتے ہیں. یعنی مختلف طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں نا. لیکن ایک دین کی دعوت دینے والا، دین کی طرف بلانے والا، ان میں سے کوئی بھی ریئیکشن اختیار نہیں کر سکتا. اسے ان سارے طریقوں کے مقابلے میں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ صبرن جمیلا کا، کہ تکلیف دینے والے کی تکلیف کو سہ کر زبان سے بھی برا نہ کہا جائے، اور پھر دوسروں سے اس کا شکوہ شکایت نہ کی جائے، انسانوں کے بیچ میں بیٹھ کے رونا نہ رویا جائے. اور یہ حقیقت ہے کہ صبر جمیل جتنا تلخ اور ناگوار ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے. جمیل ہے نا، یہ صبر جمیل ہے تو انجام جمیل ہوتا ہے اس پر، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد یقینی طور پر ہوتی. ان اللہ مع الصابرین، لیکن یہ نصیب بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں پھر اس کا صلہ یا ثمر یا نتیجہ دیکھ نہیں پاتے. ہم ہمیشہ کوئی بھی کام کر کے اچھے نتائج کی توقع رکھتے ہیں، جب نتائج اچھے نہیں آتے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلتا، پھر اس کے انجام کے طور پر اور پشیمان ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک مسلسل اضطراب اور بے چینی سے گزرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ ہے بڑا مشکل، تلخ، لیکن جو اختیار کر لے وہ دنیا میں بھی اس کا صلہ دیکھ لیتا ہے، وہ دشمنوں کو بھی دوست بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور صبر جمیل نہ کرنے والے دوستوں کو بھی دشمنوں میں تبدیل کر لیتے ہیں. فصبر صبرن جمیلا، اور وہ داعی دین اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے جس میں یہ کوالٹی جتنی زیادہ ہوتی. یاد رکھیے پھر کہ مکی صورتیں ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک داعی دین کی حیثیت سے بار بار سامنے آئے گا. آپ کا طریقہ کار، اس پر خاص غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آئندہ آپ کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت پڑنے والی. اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، اس سارے کو آپ ذہن میں رکھ کے ایک نقشہ کھینچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھی بات بتا رہے ہیں، لوگ اس بات کو قبول کرنے کی بجائے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ سے عذاب مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، کر لو جو کرنا، لے آؤ جو عذاب لاتے ہو. سأل سائل بعذاب واقع، اتارو ہم پہ جو اتار سکتے ہو. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، لیکن ایسی تمام بد اخلاقیوں کے مقابلے میں آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ فصبر صبرن جمیلا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب لا نہیں سکتے، وہ لا سکتے ہیں، وہ بہت بلندیوں کے مالک ہیں، اس کے فیصلے تم جیسے نہیں کہ فوری فوری ریئیکشن ظاہر کر دیا، ادھر کوئی نہیں مانا ادھر اس کو پٹھا دیا، نہیں. اس کے ہاں تو کاموں کی منصوبہ بندی ایک طویل عرصہ لیتی ہے، اس کے ہاں تو ایک ایک دن 50,000 سال کا ہے. اسی لیے فرمایا انہم یرونہ بعیدا، یہ اس کو دور سمجھتے ہیں کہ عذاب کوئی نہیں آنا، اگر فوری طور پر ان کے مطالبے پہ نہیں آتا تو کیا آنا بھی نہیں. ونراہ قریبا، اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک دن 50,000 سال کا ہے، تو دنیا میں 50,000 سال گزرتے تو بڑی دیر لگتی، تو انسان سمجھتا 50,000 سال بڑی مدت ہے، بہت دیر اور دور کی بات ہے. انہم یرونہ بعیدا، نہیں ہمارے ہاں یہ مدت کچھ بھی نہیں. ونراہ قریبا، ہم تو اس عذاب کو بہت قریبی دیکھتے ہیں. اب آپ ان ساری آیات کو سامنے رکھ کر ان چار اقوال پہ بھی غور کرتے جائیے. کبھی آپ کا ذہن جاتا ہوگا کہ پھر 50,000 سال سے مراد دنیا کی مدت ہے, یعنی قیامت کے دن اگر ان کو عذاب آنا ہے اور ان کو قیامت دور لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل دور نہیں, وہ تو کل آنے والی ہے. لیکن اللہ کے ہاں کل کا آنا بہت قریب ہے اور ہمارے لیے اس کل کا آنا 50,000 سال کے بعد بہت دور ہے. یوم تکون السماء کالمہل, جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا, تیل کی تلچھت کی طرح ہو جائے گا. یہاں قیامت کی ہلچل اور اس کے ہول کی تصویر بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اسے اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہوں دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ اس دن آسمان رنگ بدلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان کا رنگ بدلنا انسانی طبیعتوں پر اثر انداز ہوتا ہے. آسمان کا روشن ہونا, آسمان پہ اندھیرا ہونا, اس پہ مختلف رنگوں کے بادل ہونا, اس پہ قوس و قزح کا ہونا, یہ سب کچھ طبیعتوں سے اثر انداز ہوتا ہے. ایک اچھا دن آپ کے نزدیک کون سا ہوتا ہے؟ جو ایک روشن برائٹ بلو اسکائی والا ہو, جس میں ہر طرف ایک چہل پہل ہو, تو آپ بھی اچھا محسوس کرتے. لیکن اگر ڈل ہو, اندھیرا ہو, بارش ہو, تو انسان مختلف طریقے سے سوچتا ہے, پوری سوچ بدل جاتی ہے, آپ کے خیالات پر وہ اثر انداز ہوتا ہے سب کچھ. قیامت کے دن آسمان تیل کی تلچھت جیسا ہو جائے گا یا پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. اصل میں مغل کے کئی معنی آتے ہیں. سورۃ الرحمن میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ فکانت وردتن کا دھیان, وہاں بھی تیل کا لفظ آتا ہے, کہ آسمان چمڑے کی طرح سرخ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ کبھی افق کی سرخی اگر زیادہ پھیل جائے تو ایک ہیبت سی آنے لگتی ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, تو اس وقت وہاں کچھ سرخی سی نظر آتی ہے نا, اورنجش سا, سرخ سا. تو اگر وہ پھیل کر پورے آسمان تک آ جائے, وہ وہیں تک تو اچھا لگتا ہے, لیکن اگر پورے آسمان تک پھیل جائے تو ایک وحشت سی آنے لگتی. تو قیامت کے دن آسمان کا رنگ نیلگو نہیں رہے گا, وہ رنگ بدل دے گا, سرخی مائل ہو جائے گا, اور یوں لگے گا جیسے ایک سرخ چمڑا ہو یا تیل کی تلچھٹ ہو, یعنی دیکھ کر ایک گھبراہٹ ساری ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑوں میں مختلف رنگ ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت آئی تھی, وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ, اور پہاڑوں میں سے سفید دھاریوں والے اور سرخ, اور مختلف ہیں رنگ ان کے اور کالے سیاہ رنگ کے. یعنی پہاڑوں کے اندر جو مختلف رنگوں کے پتھر ہیں, جب پہاڑ اکھیڑے جائیں گے اور دھنکے جائیں گے اور ریت بن جائیں گے اور ریت بن کے اڑنے لگیں گے, تو پھر یہ سب کچھ کیسے نظر آئے گا؟ جیسے دھنی ہوئی روئی کے گالے اڑ رہے ہوں. اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بادلوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, کبھی مکس رنگ کے بادل اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو قیامت کے دن پہاڑ زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف اڑنے لگیں گے, اور اس میں ان پہاڑوں کے رنگ کے مختلف ہونے کی وجہ سے بھی آسمان کا رنگ مختلف ہو جائے گا. وہ ایسے لگیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی اڑ رہی ہو, روئی کے گالے ہوں, جیسے بادل ہوں مختلف رنگوں کے. اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالت کیا ہوگی. سورۃ القارعہ میں بھی یہ مضمون آتا ہے, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اور کوئی دیگری دوست اپنے دیگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں, کیونکہ ہر شخص پر ایک نفسہ نفسی تاری ہوگی, ہر ایک کو اپنی ہی پریشانی لگی ہوگی. دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے وعدے کرتے ہیں, قیامت کے دن کوئی کسی کا حال پوچھنے کا بھی روادار نہ ہوگا. اور ایسا نہیں کہ ایک دوسرے سے غائب ہوں گے, سامنے دیکھ بھی رہے ہوں گے. يُبَصَّرُونَهُمْ, وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے, لیکن اس کے باوجود ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. دنیا میں ایک دوست جب دوسرے دوست کو کسی تکلیف میں دیکھتا ہے, کسی مصیبت میں دیکھتا ہے, تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں, فوراً اس کی خبر گیری کرتا ہے, فوراً اس کی مدد کرتا ہے. دوست کی تعریف بھی یہی ہے, کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، لیکن قیامت کے دن اتنی بڑی مصیبت پڑی ہوگی کہ کسی دوست کے بس میں نہ ہوگا کہ کسی دوسرے سے اس مصیبت کو ٹال سکے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ. مجرم چاہے گا، کیا چاہے گا؟ لَوْ يَفْتَدِي، کاش فدیے میں دے دے، مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، بِبَنِيه، اپنے ہی بیٹے کو. عذاب سے بچنے کے لیے اپنا بیٹا پیش کرے گا، اس کو پکڑ لو، مجھے چھوڑ دو. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ خود تکلیف اٹھا کر اپنے بچوں کو راحت پہنچاتے ہیں. قیامت کے دن انسان اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ اسے کسی دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ ہوگا، حتیٰ کہ اپنے بچے بھی بیچنے کو تیار ہو جائے گا. وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، یعنی فدیے میں دینا چاہے گا، بدلے میں دینا چاہے گا. وأخيه، اور اپنے بھائی کو. وفصیلته التی تؤویه، اور اپنے ہی کنبے کو، خاندان کو، جو اس کو پناہ دیتا تھا. آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بدلیانہ زندگی میں خاندان اور قبیلے کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے خاندان ہی کی پناہ لیتے تھے. اور اسی طرح جو شخص خاندان میں سے اپنے قبیلے کی حمایت اور دفاع کے لیے کام کرتا تھا، اس کی بھی بڑی عزت ہوتی تھی، اس کو ہیرو سمجھا جاتا تھا کہ فلاں اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کرنے والا ہے. اور جو شخص قبیلے کے مفاد پر اپنا مفاد قربان کر دے، اسے بہت بڑا مرتبہ ملتا تھا. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تھا کہ اپنے مفاد کی خاطر قبیلے کے مفاد کو نقصان پہنچائے، تو اسے ہمیشہ برے لفظوں میں یاد کیا جاتا اور نسلوں میں وہ بدنام ہوتا. یعنی کسی انسان کی بہت بڑی خوبی کیا تھی کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت وفادار ہے، اور کسی انسان کی بہت بڑی خامی کیا تھی کہ وہ اپنے قبیلے کو نہیں پوچھتا. یعنی بہت سٹرانگ قسم کا برادری سسٹم تھا. یہاں پر کیا فرمایا کہ انسان قیامت کے دن خود کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنی ساری برادری کو بھی پیش کرنے سے گریز نہ کرے گا، جن کی ساری زندگی وہ حمایت کرتا رہا، ان کے کام آتا رہا، آج اپنی خاطر ان سب کو قربان کرنے سے تل جائے گا. اور صرف برادری ہی کیا، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو زمین میں ہے سارے کے سارے، یعنی اپنی اولاد، بیوی، بھائی، خاندان، اور اس کے بعد زمین میں جتنے جاندار ہیں سب کو وہ چاہے گا کہ لے لیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. ثم ينجی، پھر بچایا جائے اس کو. کلا، ہرگز نہیں، کوئی بچانے والا نہیں. انہا لغا، بے شک وہ شولے والی آگ ہے. لغا کہتے ہیں خالص شولے کو جس میں دھواں نہ ہو. کتنی تیز آگ ہو سکتی، جہنم کی حرارت کی شدت کا بیان ہے. کلا انہا لغا، نزعت للشوا. نزع، نزع سے مبالغے کا صیغہ، کھینچنے والی. شوا سر کی کھال کو کہتے ہیں، یا انسانی جسم کے اطراف و جوانب کو جن پہ زخم آنے سے موت واقع نہیں ہوتی. شات کی جمع ہے شوا، جیسے نوات کی جمع ہے نوا. گویا جہنم کی آگ جو ہی انسان کے قریب آئے گی تو اس کے سر کی، منہ کی کھال کھینچ لے گی. پہلے ہی حلے میں ایک ہی شعلہ جس میں کوئی دھواں نہ ہوگا، پیور آگ ہوگی، آگ کے لگتے ہی کھال ادھڑ جائے گی، چمڑی ادھڑ جائے گی. یعنی اس عذاب سے بچنے کی تمنا اس کی کبھی پوری نہ ہوگی، بلکہ اس کے برعکس آگ آگے بڑھ کر اس کی، منہ کی کھال ادھیڑ دے گی. کھال پر آگ کا اثر انداز ہونا کی پیچھے بھی گزر چکا ہے، لیکن یہاں پر پورے جسم کی سکن کی بجائے خصوصی طور پر سر کی کھال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر سر کی کھال اتر جائے تو بال کہاں رہیں گے، اور چہرے کی کھال اتر جائے تو نقش و نگار کا عالم کیا ہوگا، کتنی بھیانک صورت انسان کی ہوگی، جب یہ ساری کھال اتر جائے گی، کیونکہ کسی بھی انسان کے چہرے کا حسن اس کی کھال کی وجہ سے ہے، اس کی سکن کی وجہ سے. یعنی آپ امیجن کریں کسی کا چہرہ جو کھال کے بغیر ہو، اس میں سے آنکھیں دکھ رہی ہوں. یعنی چہرے کا قبیح اور مکروہ ہونا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ چہرہ جل جائے اور کھال اجڑ جائے. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا. تدعو پکارے گی، یعنی آگ یا آگ کے شعلے پیچھے سے آوازیں دیں گے. کس کو؟ من ادبر، جس نے پیٹھ پھیری. وتولا اور منہ موڑا. جو معنی سا لفظ ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جو دنیا میں حق سے پیٹھ پھیرتا ہے اور منہ موڑتا ہے، قیامت کے دن جب وہ آگ سے پیٹ پھیرنا چاہے گا، منہ موڑنا چاہے گا، بھاگنا چاہے گا آگ کا شعلہ پیچھے آتا دیکھ کر، تو یہ آگ اسے چھوڑے گی نہیں، اسے پکار کر اپنی طرف متوجہ کر لے گی اور اس کی خوب خبر لے گی. تدعو من ادبر وتولا. جیسے پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ جہنم ایک لائیو چیز لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آنکھیں بھی رکھتی ہے، بولتی بھی ہے، بلاتی بھی ہے، چیختی بھی ہے، دھاڑتی بھی ہے، غصہ بھی کرتی ہے. یعنی ایک جیتا جاگتا عذاب ہے، کوئی ڈیڈ چیز نہیں ہے. تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى. پہلا جرم اس کا کیا تھا؟ کہ اس نے پیٹھ پھیری حق سے اور منہ موڑ لیا، یعنی پوری طرح اعراض برتا، بالکل توجہ نہیں کی. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ ایک انسان کی پیٹ ہوتی ہے کسی چیز کی طرف سے، لیکن وہ منہ پیچھے موڑ کے پیچھے والے کو دیکھ لیتا ہے، اس کی بات سن لیتا ہے. مثلا آپ لوگ جیسے بیٹھے ہیں تو آپ کی پیٹ کے پیچھے اگر کوئی ہے یا پیچھے سے کوئی بلا رہا ہے تو آپ منہ موڑ کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے پیٹ بھی پھیر لی اور منہ بھی پھیر لیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ مکمل طور پر اس نے اگنور کر دیا. تو جو شخص دنیا میں حق کو پوری طرح اگنور کر دے گا، اس کا حال پھر کیا ہوگا؟ کہ آگ اس کو جا کے پکڑ لے گی. وجمع فاوعى، اور اس نے مال جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کے رکھا. سورۃ الہمزہ میں بھی آتا ہے نا کہ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا. اور یہاں جمع کرنے کے ساتھ اوعى، کل بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا، وعاء کہتے ہیں برتن کو، تائیہ اذن وعیہ، یہ وہی روٹ ہے. اور اس نے مال سمیٹ سمیٹ کے، سنبھال سنبھال کے، لپیٹ لپیٹ کے رکھا، حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں کی، کوئی تمیز ہی نہ تھی، بہت اہتمام سے مال کو بس جمع کرنے کی فکر تھی.